مهمه خبره دا چې چاله دعوت ورکی دلائل ورته بیان کی دعوت خیر کار ناسه دی لیکن دا ټول سجنه په هغه باندې اثر نه کی دا هغه نرس کې بیا سری خبره د جهاد اول دا کافرانو ته دعوت ورکول شي دلائل سره دا خپل مسله دا هغه وړاندې کېږي دی شي او بیا به سره د صلح او د سلامتیا خبرې وشي که هیڅ کوم ای غاړ کې نه خوده نو بیا معلومه خبره ده چې حکم د جهاد دی د ټولو په زور باندې بیا غي د خپل هغه نظریې نه رستکول او اسلام طرف ته هغوی له ترغیب ورکول دي نو په دې دوو آیتونو کې دا درې ذمهدارۍ د مسلمانانو بیان شوې علم زده کول دلته رسول هغه لپاره نصیحتونه واضونه کول او آخري مرحله بیا ذمهداري د مسلمان جهاد دی که په دغه سیزونو سره کار کړی شي بیا مخکې آیتونو کې الله تعالی د منافقانو حالات بیانوي د منافقانو د نورو عیبونو بیان کوي چې دا منافقان داسې د دنیوي غرض او لالچ په بنیاد باندې صحابه کرامو مجلس کې ناستو کله به چې حضور صلی الله علیه وسلم دې صحابو ته قرآن اورولو وحی به وکړه نو که چېرته دغه حصه کې دا د جهاد په باره کې څه احکامو نو دوی به بیا سکون د هغې حالت بیانوي چې منافقانو په دې موقع باندې سکون اور دا معلومه خبره ده چې څومره به هم نوي نوي احکام او وحی راتلله نو مسلمانانو به د خوشحالۍ صحت نو په دې به ډېر زیات خوشحالېدل چې د قرآن نزول کېږي او ورسره ورسره چې په دغې کې به کوم احکام و یا د عقایدو سره به څه تړلې خبرې وي نو هغې سره به د دوی په ایمان کې هم زیادت راغلو اور د دې یقین او قطع به هم سیوا وکړي دا مسلمان به په دې خوشحالېده چې یو حصه د قرآن دراله هغه باندې به ایمان هم راوړلو ایمان کې به زیادت راغې او ایمان به هم مضبوط او مستحکم شو ایمان زیادت قبلی او کنه قبلی دا مسئله تاسو ته ویل دا اور دا د مدارس سره تعلق ساتي لیکن منافقانو به دې سره خندنه کوي ټوکی به کول یو بل ته ویل کا څنګه چلنے سے ایمان دی مضبوط صدا بے خندان خندنے کا لکھا اسے میں اصاری دی جانا پاس یا لکھا سپوپر سپر پوئی شوئی دا اکورا دا یو قسم استحضا دا یو قسم خندنے دے نزغ کسان بہن خندنے کو دا غی حالت اللہ بیانی اور چکمی حصے دا قرآن کے بعد جہاد حکم راگے جہاد دی جن ہاو دا دالتو کی ندی دیر سخت نفرتو دا منافقانو نو بس ناوقت بشکے وس په دې چې عرب مسلمانان مونږ ته ګوري چې د میدان نه وځو څنګه وځو څنګه وځو چې په دې وخت کې دوی په مونږ باندې پوری شي او کوي دي صاحب کرام خو دا شان چې کله به حضور صلی الله علیه وسلم دوی ته واعظ کوو بیان به کوو او قران به اورو دا غټول د خاموشۍ سره مکمل د قران طرف ته متوجه او د حضور صلی الله علیه وسلم ذات اقدس طرف ته بدی متوجه بل طرف ته بدی خیال نه چې دا چې یو کتل چې هغه کعبه په ټول سدي بل طرف ته متوجي دي نو دلته نه بدای او پایدل او دا تقریبا دا مجلس به کړی خو چې دا د جهاد حکم بیانی کې راشه لري کې کا د میدان نه لکه مثلا مسلم احکام بیانی کې د قران اور دارنګي سدي واز او نصیحت کوي نو که سړی کې څه نقصان وی کنه نقصان دی خپل وی دا غزاین دی خپل او باسي افکیس پکې تراشه الک خپل زور او کو پوسی لای دی نکړه وجه دا غي صدا د تا غفل قباحت کاری د تا غفل گناہ کاری نه ده پار تیست نه ده پکار بلکې اصلاح د خپل ځان پکار دا چې دغه شی چې قران او خو دته چاله کا دا شی د رستار پر نقصانی دی نو چې نقصانی دی هغه نقصانی شی د ځان نه وباسا خدای به دا مطلب نه چې ته دغه مجلس نه د دغه درس نه کیو باسا او چې ته بل طرف ته کیو ټکو وا دا څه دی او بیا د حضور صلی الله علیه وسلم یو شپږ صفات بیانېږي او په تمامه صفاتو کې ګوره د نبی رسول الله په کوم صفات سے صفات دي او د یو صفات د تبعان کیږي چې حضور صلی الله علیه وسلم د خپل امت باندې ډیر زیات مهنو او د دې امت سره د پیغمبر علیه السلام ډیر زیات مهنو او د حضور صلی الله علیه وسلم تعلیمات چې څوک ګوري د نبی رسول الله د امت ته کوم تعلیمات ورکړي دي دا غي نه اندازه لګول شي چې د پیغمبر علیه السلام د دې امت سره څومره مینه ده او دې امت سره څومره شفقت او په دې خپل امت باندې څومره مهربان او تاسو ما ځل واقع بیان کړی و چې یو ځل आवाज شو مدینه منوره کې داسې مهیب او خطرناک आवाज شو چې دا غي د وژنې خوف او یره په دې کې پیدا شو صحابه کرام سره فکر شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمدستی هغه آواز طرف ته لاړلو. صحابان د خپلو کورونو راووتل، ګوري چې دا آواز وسره دغه خوفناک آواز ولې وشو. نو ګور دا طرف نه وتم دا روان دی، دوی هغه ته متوجه دي چې دا کس څوک چې نږدې شو هغه پیغمبر علیہ السلام و. نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې بس وګوره، لن ترا یریږی مخه، یریږی ما د خوف شی نشته. زلالم ما دې طرف ته اندازه ولګوله، بې فکره تاسو په خپلو کورونو کې ویده شئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منډه لاړلو، دې امت باندې مهربانه دي چې دوی ته تکلیف ونه رسي. دا هغه غایه هغه حالت او خبر په خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړو. شجاعون دې خو دې طرف ته وینه د چا سره د خپلو مخیانو سره. اور دارنګه حضور صلی الله علیه وسلم ارشادات کې تعلیمات کې او دادا چې چت د تاسو اود کېدل په داسې حالت کې چې په دې باندې چاپیرا دا دیوال نیوي، نبی اسلام په داسې چت تاسو مو دي. دا صفقت پیغمبر دې څنګه ته دا طریقه کوي چې کوم چت چې په هغه باندې چاپیرا چار دیوالي نه وي او دا تفیل پی نه شوي، په تاسو ته هغه دې کېږي ما ځکه د خوب حالت بدلی. کله کله انسان نه صفه خوب کې تاسو ویریږي اور دې څه قدمونه اخلي چې چت د تاسو سپیل نشته او ته پیرا تاسو دې دې پیسو غزنه کې راغلي کرایو هم بیا ستاره سوتنه غواړي دا به سمره تکلیف صحیح ته ورسي. نبی علیہ السلام دومره شفقت کوي چې زموږ متیانو په داسې چتونو باندې تاسو خوبونه مده واخا، ها چې سپیل پښتا دې هم دې ودی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل موقع باندې وایي چې کله موږ تاسو باندې ځای کړو نو په دې نه مخکې لاس وینځل هم سنت کې تاسو معلومه خبره ده او بیا وروسته هم لاس وینځل دي. نو که یو سړی د روټۍ خوراک نه وروسته لاس ونه وینځي، نبی علیہ السلام وایي دته دې لاسو سره څه غوړوالی وغیرہ لګېدلې وي او دته ضرور ورسي، نو دې دې بیا بل څوک نه ملامته کوي، خپل ځان نه ملامته کوي. ولې چې دا لاس غوړ دنو ممکن ده چې منګکانه دا چینګي وینځي لاسي او یا که چېرته سپی راغی چې لاسې غوړي درنه ونه کښتوي، پیغمبر علیہ السلام ویلی دی چه لاس وینځي. نو څومره شفقت دی چې دا لاس تا پر غوړو باندې غوړ شوی وي، نو ممکن دا چې زهریله شی راشي او یا بل یو شی راشي او ستا دا ګوتو ته نقصان ورسي، تکلیف ورسي. دا شفقت دی پیغمبر دی، مونږ ته ویلی دی چې ګوره خوراک کله وکړې او سمجه تاسو نه لاس وینځي. یو حدیث شریف کی راځي د بخاری شریف روایت دی چې کله یو سړی د خوب نه پاسي او پیغمبر علیہ السلام وی دې کرزی دا خپل لاس دې یکدم هغه وبو ته نور در نه کی چې کوم وبو په لوټ کې پرتی وي، لکه جام واخلا یا چې خانق کا کې دا کوم وبو چې دغه انداز باندې پرتی وي. نو تاسو لاس هغه ته تر هغه مو دن نه کوي تر څو چې تاسو دا لاس دې زلې وینځلې نه وي. وړو کې نو په دا واخلا دې وبو کنه ته وبو کرا واخلې دې سم در سره نشته. پنجابې خو نه کنه صادر په در سره شتا ته صادر یو څوک دغه لوی لوټی تک تک او پولیس کې هغه سره به سوبر راځي کنه به راځي دا به پرې کوته دا څه واچي کنه او ضرور هیڅ نه کنه دا خپل ته درا واخلا خو ځان له صورتونه چې بل څه نشته او په دې لاس باندې دا څه واچو خو یو طریقې سره دا لاس وینځه. نبی الله سرګر نه کولی ته خو د شپې و دی ممکن ده چې ستا دې لاس باندې چې ته زهریله شي نه ګرځېدلې او هغه تا دې وبو ته کتک هغه وبو به نقصان شي دا غېدو نه به تا ته نقصان ورسي. یاد ستا دې لاس سره ګندګي لګېدلې ولې هغه موسم هلته ګرم و بدن خلی خلی بھی اس تنجیم نہیں کری نو ممکن دا گورا پیغمبر علیہ السلام سمر شفقت تے چی دا خوب نہ پاسی وہ اس ان دا طریقہ دے چی لاس پہ علوہی تا جا چی دا نور دن نہ کہے لاس پہ خلوی انزا امکان شتیس کم چنجی منجی ستا پلاس گردی بلی بھی زہریلے کی زنوی داغی اثر چرتا دی عبوت دن نہ لان نشی داغی دا وجہ نببیا کا دعوت استعمال کرا ولی تا تا بسو رسی نقصان بو رسی. دارنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منګه دا او د سماعتي طریقه کوي چې تاسو کله قضا حاجت کوي زمام متيانو تاسو په دې طرف ته مو مخته وي. ورته دین نبی رسول الله منع کړی دا چې کله سره واړه کول کوي یا دوی کول کوي نه دا قبلي طرف ته مخته وي نه دا قبلي طرف ته شاکي د دین نه راغلی دا منع راغلی دا معنا دا چې دا ګناه ده لوی ګناه ده چې سره قبلي طرف ته سږي قبلي طرف ته واړه کول خو پرې دا یو سړی پوهېږي څوک کوي نو هم دا خیال لیکي چې قبلي طرف ته راني شي لاړی که ټکی کنه نو کوشش کو چې قبلي طرف ته راني شي او واړه بول خو دې لاله پرې دا لوی بول خو لاله پرې دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته دا وایي چې ګوره په دې خدای خفه کیږي دا طرف ستا د عبادت دی نو لهذا ته دې ته محتوم مو په وخت ولو بولو کې او شاکوم ما ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه منع کړی و تا د دینه مدینه منورې کې خو تاسو معلومه را چې دا غي قبله چاته دا دغه جنوب مشرقي جانب ته تاسو معلومه کته ندی طرف ته دغه نه نو البته کوم عقل د دینه او چې تاسو شمال او جنوب طرف ته مو مخته مشاکوه ولكن شریف اور غریب یان اور خاطر ته مستوی یا قبلی طرف د مدینی والو د پاره دي او زمون د پاره مسله دار چې قبلی طرف ته مقبول او شاکول نشتا یعنی بنا نور خاطر طرف ته داسې مخکې چې قبلی ته مشاره شي نه د قبلی طرف ته مخکې چې سوی زادوار صورتونه منع راغلی دا او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي هم په دې روایت کې چې زمو متیانو تاسو کوم طرف نه هوا راځي کنه دا هغه هوا طرف ته تاسو وړبول مکه وای دا سم کې نه چې د کومې غاړې سیلې را روانه ده هغه طرف ته وړبول کوي ځکه دا هوا په دا وړبول دا ستاسو طرف ته مایل کې نو کبیر به دي په لیدې شي بدن به دي شي په لیدې او بیا نبی علیہ السلام کوم ځای چې وړبول کوي نو اول هغه ځای ګوره چې دا کوم ځای وړبول دی کې نو دا ځای سخت او نرم دی نو کدا کلاکو غټو نو بیا دا ځای وړبول نو کوي ځکه شتي بدلته کیږي کپڑے مو په لیدې کې چرته نرم ځای ګوره او بیا نبی علیہ السلام ای که تاسو وړبول کوي نو چرته شنو مونږ کې مکوي ممکن دا چې په دې سړو کې چرته دا زهريله سيزونه یې ماران لړمانان وي تکلیف دته ورسي یا په کې دا زناور نور چاته دا نور زناور پیګنه پیریان دا پیریان په کې چته نه چای دا نه وړبول کوي نو تکلیف دته ورسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا شفقت ته کې شفقت له تاسو وګورای چې څومره زمون ذهن کې دا ولا مسله افکاری صحابه او په دې فکر کو مشرکان به تاسو ته تاسو پیغمبر هر شی طریقه سی او د دا داسی او دسماتی طریقیم در تا بیانی او منتا نبی رسلامی چه داسو بکینه دی طرف تا مختوی دام منتا بیانی دا شفقت دا پیغمبر علیہ السلام دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا روایت کی دا غینا نبی رسلامی زمان استاس مثال صحابه کرامتا وی تور امت کوی موت آتا ہوئی زمان استاس مثال داسی دے لکه حسلو تا دشتا تا زنگل کی دشکی اور بل کی تاسو وګورئ چې څنګه تور بلشي دا حشرات له ستور غي تر جمع کیږي دا چې یم راځي دا پتنګانم راځي ملخانم راځي دا ګنګټه وغیرہ ټول هغه اور لراځي اور کې غرزيږي دا غا سړی تر صادر وي دې دې اور نه دا پر پر کیو دا ګنګټه مو یو کتان داسي و هي چې دا دی اور کې پرینوزي لیکن سب دبا له سیوا شو ضروري شنه په اور کې پرینوزي او زما استاد نو سالم دغه سره زه تاسو د الله نه نسب کمر بند نه نسب راکن مو چې جهنم نو اور نه بچو جهنم ته لاړ نشه او تاسو په ما باندې زور اور او ډیر شه مسافل لال شي دا ټول شفقت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی چې څومره تاسو احادیث وګورئ داسې واقعات او داسې حالات چې تاسو به حیران شئ چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې امت لپاره کوم انداز اختیار کړی دی کوم په لوی اختیار کړی دی او په هر معاملې کې دوی ته کوم کوم نصیحتونه کړی دي تاسو رسول مثالونه تاسو سره کتابونه د احادیث د دینه دک دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شخص لقات بیانېږي او بیا آخري او بیا ایتونه بیانېږي باندې صفات پیغمبر کې دي خو د دې ایتونو په اړه کې دا راځي حدیث شریف کې دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا غوستي دی ایتونه یا په دې دوه ایتونو کې او سنور کریمات دي دا کې یو انسان وزر سحر وي او وزر ماقام وي د دنیا ټول غمون نه به تعالی خلاص نن ټول دنیا په غمون کې افتدا کوم یو نه تاسو کې چې جی درا باندې داو کو ما داو کو ما سره داو کو تو سره داو شو او بیمارو داسې پریشان کړم سبا هر یو سړی نن پریشانې کې دی خاصو حالت وي او سو حالت نه وي لیکن هر یو انسان داسې چې هغه په سنا سو پریشانی شتا نو دا ځای ته نه چې دا اخیری کوم بیانې دي دا چې او سړی سحر وزل وي او ما خام وزل وي لقد جاءكم رسول من انفسكم نکر اخیر پوری دا اللہ تعالی با دیگه طول غمون لری کی اور اللہ تعالی با طول پریشانه ختم کی بس طول او را دی صورتو بی دا اخیری دعایتونا دا زان لوزیفو گردوه دا تا زان لعملو گردوه او کلا دی دعایتونا سرم سا کلمات نور ہوئی چه اللهم اصلح لی شانی کلهو ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین کدا الفاظ مور سر سیووی نو حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها ته نبی علیہ السلام فرمایي چې بچي دا کلمات درته نه کوي که چرته د غرور عمر لوی غمونه او فکرونه وي الله تعالی دا غلري کی ویولینا نو دا دعا ایتونه چې د اخیری کم راځي دا او ورسره چې د اخر کې اسماء وي چې اللهم اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين چې دا ورسره وي نو که هر څومره د غرور په شان مصیبتونه ودینه وي غمونه پریشانې ودینه وي الله تعالی دا ختمي نو دا خپل عمل کراوله و زلم دا دعا ایتونه سحر وای او زلم ما خام وای او کدا سیوا کلمات مو ورسره ذکر چې سری اللهم اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين دا الفاظ مو ورسره ذکر نو فائدې ډیره زیات ده خاطر دې نور فوائد ولې کلی شي دا اخري الفاظ دا یو ځل دی یو ځل دا غایت او اخر کې الله ما اسلی نشانی كله ولا تکلنی الى نفسي طرفه عين داور سريوزل او چې کوم مصیبت دا مصیبت د لری کول دعا د الله نه غواړه الله تعالی باغ تکلیف ستا نه لري کې پریشانه دي لري کې آزموده او تجربه شو د خبره ده تکلیفونه به ټول الله تعالی لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان لرئ یعنی اے ایماندار الله مومنانو ته مطالبه دې چې کوي قاتل الذین تاسو جنگیږئ د هغه کسانو سره يرونکم چې نږدې وي تاسو ته من الکفار د کافرانو نه چې کوم کافران تاسو ته نږدې دي نو مسله دا ده چې اول به د هغه سره جهاد کوي او بیا ورپسې بیا ورپسې بیا ورپسې دا ترتیب دی دا نه چې لرې لاړ شي نږدې کافران دې پرېږدو د مسجد راشي ترتیب دا بیانې چې کوم تاسو ته نږدې کافران دي هغه ته تاسو دعوت ورکړو د الله دی یووالي د پیغمبر د رسالت ارسه هغه هیڅ نه منل مخکې مسله په رشید نصیحتونو مو ته کړی دي وینه منل نه اخري کی زار بیا ده بیا ور سره تاسو جهاد کوي د دین مراد کوم کسان دي نو کدا شای نور صرف صحابه کرام د زمانه سره خاص شي نبی عبد الله بن عباس سے وی چې د دین مراد بنو قریظه چې دا مدینه منوره کې نږدې آبادو بنو نذیر او خیبر والے یهودیان او قدق والا دا سنور زی یهودیان و ریسایانو نو بس حکم داو چی تاس اول دیس رو جنگی گو انشاءاللہ تا جند رو نو آغا شلم دو اجتماع پارکی براشد غزو خندک واقعا بیا بنو قرزو سر نبی علیہ السلام ستی گلیو بنو نظیر سر نو مانا داری چی آفت نو دغا مراد دی اور یاد دینا مراد داری چی ملک شام ندو ملک شام دا مدینی منوری تا پنسبت دی چا دی عراق نیز دیو عراق کن دا بلاغان اسی دیا ملک شام کیوں اسی دی کنا را بیش جلتا انشاءاللہ دی جہاد واقعات کو بیانی گی نتاس سے بکت اولے گی مجھے آخوک اللہ چو اول شام تلاش ہے اور داغی نوست دا عراق و دینو را دا عراق دا مدینی منوری نا پنسبت دی شام دی لری دی نتاس آغا نیز دی کافران سر سو کے جنگو کے بیا دی پلراش ہے او مانا دار چو اول دا سے کبھی ترتیب دانے با جہاد بھی جو تم نزدی دی او غی نصیت نمانی تاثر صلح نکی تالی جزی ندر کی او مسئلہ دی جہاد تا فا اول با بر اغیل دعوت ورکولی شی او تا تا دعوت بی رسولی بیا با رسول و خبر ورکولی شی چی بھائی کتا دم رو جزی را کوئی تس را کوئی دا سور پسیش دا ترتیب دی خد جہاد ولی جدو فیکم او مخصوص تی کی بوئی ستا سنا غلزتن سخوال اکلکوالی اے دمبانی جو تو میزائلی جو تو فلانے جو تو بس بس لکی گیدر ناس کی دک ککلک والے دے چی سمرا مستاسنو کی گی فوجی طاقتون اخفل سیوات ہے چی دک کافران ہر وقت استاسنو مرغوب گی دا خلدے چی بک اسرائیلو بیا میزائل جو تو دو درمی دا رفتار کئی کنونگا سائنس دانان دے انیسی پرید ہے لکا چن اگئی اگر دو ذرا غجور تا چلی دو ذرا غجور کی چی کافر باندر رو اپرو کی یہ دم رغم تا پاکستان گری کی نور سیدی یا اولی چاپی روا بیلا دی جو شیر ور سر کنا اخوان سر فکر دی اللہ ہم ویجا جوڑ کرتا دا جوڑ گئی چلا کافران ہر گئی کہ رفیقی او بیرہ پیراشی ولیجدو فیکم او محسوس تی کی دویستا سنا غلزتن حقت لکوالے سخوالے هم بہادری شجاعت شو ان دا اصلی حد پر گوڑی چلا دویستا سنا محسوسی ار وقت ور سر دا فکری وعلمو کوئی شئی پدی خبرہ یعنی بیان پر خلا اصلی ہو اعتماد ندے ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع المتقین مرگرے دا متقیانو دے اللہ دی چاہ سرک ملگر دیا کئی بلعون و النصری خدای مدد چاہ لور کئی چکم کسان دا اللہ نے یری دن کی بھی اور دا حقا کارون نظام رکھتی چا اللہ پاکی خطر کی تقوی مخی بیان شئی دا خطاستن ہے پدی جو ایتنو کی دریز مدارہ دا مسلمانانو بیان کی اول نمبر سو علمو فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين وجماعته تفصيل پر سوچ دی کو دنیا سے او دین از مداری کا سب بیان کا نصیحت دعوت اور تذکیر او سرا لول ينذر قومهم اذا رجعوا اليهم دغه کی زیادہ بیان شو او درن نمبر اور تفصیل جہاد مسئلہ بیان شو او دایو چې بھئی سمرم تاسو داغی خلاف را جنگی اوزار پیدا کول شي چې هغه سر رعب اور ير ارو خفتی دی دو ایتونو کی دری ذمہ دارائے بیان شوی او دی دین رسو اس بیاد منافقان و حالت او داغی عیب اللہ بیانی و ازاما و بہاغ وقت انزلت سورت و مجرولی بلیشی و سورت نازل بلیشی و سورت یا سورت راشی تو قرآن رات لو صرف ایمان کی پختگی راضی یقین کی زیادت راضی ایمان کی مسے واغال راضی فمنهم پس پاز رچانا دی منافقانونا من حق سوکی یا کولی چوائی خل مرگ رتا خود طور خندنی خندنی ور سرکی تو کی کئی و یلک ایوکم کم یا استاسنا زادت و حاضری سیوا کدلرا حاضری دی صورت ایمانا پختگی زیاد والد ایمان لیکن چاہی مان سیوا دی هلته سوچ حساب نه درمانیو ته سړی پرې نه دا په ځړې خبرې دي دلته ما هغه مسله ده ورته وایي چې هلکه څنګه له خدا خبره دی په ټول کوټې په استهزاء په خندنې فمنهم بعض رضی منافقان نه هغه سوچ کی یقول یا صادقی چې وایي مرګرو خلتا او استهزاء ان به تور خندنې او ټوکې سورته ایوکم کم یو استاسنا زادت بھو سیوا ددلرا حاضنی بھی صورت ایمانا ایمان الگر چا ایمان سیوا شکری سرا خدای توکی کسی فا اما اللذین او ساغتسان آمنو چا ایمان لولے فزادت هم ایمانا نزول دی صورت سیوا کی دی ایمان اختگی سیوا شوری دی کتاب سنے نور عقائد را لے نور احکام را لے ایمان کی زیادت را گئے مضبط والے را گئے وهم يستبشرون او دې خوشالي کوي په نزول د قران يفرحون بنزول القران دې خوشالي کوي په دې باندې چې قران نازلې کی خو خوشالي او مې په خوشالي سمرم ګورا بل رب تاسو هغه ټیم ډیر لګېدل او خلکو ډیر پاندې کړو مې دې ته شي ارې یو ډیر پاندې کړو مې دومره ورته ناس وي او ته ناس دي نو غرض دا دي چې دې باندې مسلمان خوشالي کی تا صحابه ډیر خوشاله بل چنه ویل قران دراته وعم الذين ارهق كسان في قلوبهم چې پزرو دای کې مرض او شک او نفاق دي بیماری نه مراد دلته غو بیماری د عقیدې ده چې دې د ازونه بیماران دي زونه کا نو هغه کې شک او نفاق او فزادت هم سیوا ته دي صورت دی لرا سی سیوا کو رجسن پلیتی الار ذهن د پلیتای دا غوي سرا مکرم پلیتانو منافقانو شکیانو کافرانو او چې کله دې صورت نه انکار کړو لالا دا غي غته دې سیوا شو کفر پلیتی ده کنه بل څه شه فزادت هم دې صورت سیوا ته دې منافقانو رجسن پلیتی الار ذهن د پلیتای دا غوي سرا مکه نمای کی پلیتی وا او چې دې صورت نه انکار کړو پلیتی نور سیوا شو که سیوا نه شو کفر نور سیوا شو نو دې صورت د وژنه دې مومن ایمان مضبوط شي تازه شي برکات سیوا شي فواید او ثمرات سیوا شي لیکن د کافر په سکی کی کفر کی طرف راځي کنه هغه پلیتای کی دغه طرف راځي نو د کافرانو تیار سیوا شو او د مؤمنانو رڼا سیوا شو و ما تو امر دی و هم کافرون اور حالدار چې دی کافرانو خدا کو کرے عناد دو جنوی ای تا کفر عناد وی خور تا پتے بھی لیکن سرد آگے ندئی کو کفر بانی کلکو لاری اللہ تعالیٰ وی گورا دئی بانی سمرہ اتلاغانی پا دی جن کے رازی دی اتلاغان ندئی عبرت ناخلی منگو تاسبانی یہ امتحان داشنو ہر انسان دی سوچو کی چا اللہ تعالیٰ دا امتحان کے زوا چولم اولی وا چولم او پا دی کسی دی تا آئندہ دا پار دی نورم مضبطی گی منگو اینا نا پس دا بیماری دا غلی وا اتا سی چل شو رکا ٹماتر میں کللی انا جوڑا شو بیا با ٹماتر نفرم ٹماتر اکھرے اور کن اکھرے بیماری در باندے اللہ راوستا دا ستار پار مستقل یا مزیر دے گی رو ان کے لئے پدی سو چکا چی دا بیماری اللہ راوستا و اللہ آنا لڑی پا دا اللہ بندشا دا اللہ شکر گزار شا اللہ تعالیٰ دی تو ہوئی اولا یا رونا آیا سوچ نکی دا منافقان رویت پا مانا دا فکر سر دے رویت پا مانا دا علم او دا سوچ سر دے اینی پی کی پدی خبرہ انہم چی بے شک دا منافقان یفتنونا ازمائلشی فی کل عام ہر کال دی ازمائلشی مرتن و مرتین یوزل یاد وزلی یا قصد باندی ازمائلشی پا جہاد باندی دا او کال دی پدی کی یوزل حکم دی جہاد راشی یاد وزل راشی دی دل تا پشاو تختی بل کال جادا سے حکم دی جہاد راضی کا نرازی تا اللہ تعالیٰ وی دی سوچ نکی چی ہر کال دی ازمائلشی دی باندی اخراضی امتحانات راضی یوزل پی راشی دی جہاد مبارکی یا بل زل راشی نو پکار خدا دی چرا بار بار یا انسان امتحانات کی واچی گی دی دی سوچ ہوتی اللہ وی دی سوچ نکی دی دی خبری سم ملایا توبون دیا دی نو آپس کی گی بچانا دہا غنی فاتنا اللہ تعالیٰ تا سم ملایا توبون مانا لا یرجعون من النفاق الاللہ پکار خدا دی چرا بانے بار بار دا از مختون رالل دا از مختون خودی جہاد دی او معلوم التنزیل دی کچنا دی دین علاوہ بیمارائی پی اللہ را ولی کال کی او زلد زلہ شدائد تکلیفون کرا ولی احد سرا احد پی اللہ تعالی را ولی اور دارنگی حکم ورطا دی جہاد سختائی سروشی چخام خالق تاسو زی دی جہاد لا او دی کل سوشی یعنی رسواشی پی اظہار دا منافقت کل تداز مقاماتو کے نا اللہ بار بار دی امتحان کے چولی شی نا سوچ نکل دی دی خبری تا سوچ پکارو نبیا ولدا پکارو چی دی اللہ تو اپس شیو نفاق اپریت ہوئی لیکن اللہ سم ملائی تو گون بیان دی نو اپس کی گی دچانا دا غنفاق نا اللہ تا او دی نو اپس کی گی دچانا دا ماتولو دا وعدونا سم ملائی تو گونا عن نفذ العهود چکمی وعدی دو اکڑی دی اہدون اکڑی دی دا پینن دی نو سلتی گی فکار خدا دا غیر نما تولو ولا هم یذکرون اور دارنگی دی نصیت میں کر لئی یعنی نصیت پس باندی نگوری چا اللہ تعالیٰ کا معادر مومنان سر کردہ اللہ تعالیٰ کا وعدر اشتینی کی اور دارن رسول کی اللہ تعالی مسلمانانو سره په هر میدان مدد کې دي ته موږ دغه په نصیحت واغلی چې الله تعالی مؤمن سره وعده او وعده الله پورا کړه نصیحت دی له پکار اور دارن الله تعالی مسلمانانو لپاره کامیابی ورته ځان دی له نصیحت پکار وایزا عبرت دا غنا غسل پکار وایزا نازل توبا او کی راولې کې شي سورته یو سورته یو سورته نازل کې شي هغه کې سوي عیوب د منافقانو بیان پکې د عیبونو د منافقانو چو منافقان تا بیٹھائی ہوئی لکا دادی دادی دادی دیتا منا وقت ایشی چو اس پا کم اصول متفتی احنی نظر باز ہم گوری بیا باز دیتا دی الہ باز نقبلو نورو تا تلمیس کی دا سوگ لیو اکل تا اشارہ دی اشارہ ہو لی تی صحابہ اکرام قطول آغا طرف تا متوجی دی اگل خدا سی دی چی پا مجید نبی علیہ السلام کی خدا سی ناسو لکا دی پا سرنو بانی مرغین ایستی سر بے بلکل نفذولو مکمل آغا طرف تا پا متوجی اللہ تعالی ہوئی دی بیا اوگل تو گوری جاسے او پس تر گلتے اشاریوں کی اشارو سره سو حل یراکم من احدن آیا ویني تاسو لري او تن مسلمانانو نه ک تاسو د دې مجلس نه تاسو ہے کوم مسلمان تاسو ویني چې وی ګول چلا کوي نه کنه آی خپل طرف ته کنه وسم من صرفو بیا لا شي دی دغه مجلس نه کیو ته کوي پس مسلمان دا چې بیا د مجلس نه لاړ شي نو چې لاړ شي نو صرف الله قلوبهم والی الله تعالی هغه زړونه د دې د حق نه بیا والی ځکه دوی کې جستجو نشته دوی خو تختی اسم عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اغا علت ادا سموائے چې سوم غموز نہ راغلم غموز نہ راغلم موائے کدا سی وای سر اف الله قلوب او زنا الله زل زل والی او بیا موز نہ را دینا ما موز کو کولو دا جبال فاس دی او راغلم دا جدا دی دا غا انصراف را دو دوی دا په منافقانو صفته سر دا دای خپل مینا د تاسو داسې وای وی دی انہم قوم اللہ افقہون فسبب دی چی دادا سے قوم دی چی دی نو کوئی گی دا کو دی کی دا منافقانو عیبونا دی آیت کی بیان شو دی آخری دو آیتونو کی دا پیغمبر علیہ السلام شپک صفات اللہ تعالی بیانے او دا بیان دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے سرد شپک و صفات دا پیغمبر لے پیغمبر دا صفات دی گلتن اللہ تعالی دا شپک بیانے لقد جاکم فتاکی سراغ تاستا رسولم رسول عظیم الشان دا دنده صفت ده عظیم شان پیغمبر لوی شان والا لوی مرتبه والا من انفسکم هم ده جنس تاسونا هم ستاسو ده جنس ناس تاسو ده نسل ناس تاسو ده نسبنا ملائکه ندا پیریان نبی چرتا بلی نوعین ندر آغلی دام دا صفت ده پیغمبر نبی علیہ السلام بشر ده بچار او تاسو ده آغا سمعلوم ده شرافت هم در تمعلوم ده نسب هم در تمعلوم ده یعنی تاسو ده نسب هم پی جنه او ده حسب و شرافت هم تاسو پی جنه خبر ته معلوم دي الله تعالی چې انبيان د دې بنو نوع انسان نه را لګري دي نو ګور را دي کړه الله دې موږ کرم دي ملایکی هم راتلو چې مونږ ته به نیک شي کړي نو تاسو به موږ ملایکی نه بالا کا استفاده چا کوله ملایکی په مزاج ته نه پوي هغه ستا په مزاج نه ده پوي ملایکا د لوګي نه خبر ده د تنګ نه خبر ده د ستړې نه خبر ده چې تاسو اسپیټال کې خوني داخله شي هغه دې نه څه خبر دي دا هغه نه استفاده او فاده کوي ډیره ګرانه او د پیریانو نه د جنی پیری نه او جاسه مونږ ویني ته وته نه جلاده نه باندې ته فاده څنګه ولا دا الله دا احسان دی چې تمام انبیای د انسانانو کې رولې ګل حالات او فقط انسانانو معلومو او استفاده او فاده ته کولا دا ټول علوم یې نه ذکر دي کنه نو دا دین څه شو او یا جاکم رسول من انفسکم دا انفس ته او انفس په معنا د بهتر سره عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ یو قرات په کې دا ده انفسکم نو بیا په شي انفس انفس لکی کی بهترین تا ورتا او نفیس پی جره کنا انفس او نفیس یو شیر الله تعالی پیغمبر راولی کو خدیر نفیس کے اعتبار نه سبب